Abiadura hundiko trenaren aurkako bizikleta martxa desobeditzailea. Uztailaren 25-etik abuztuaren batera. Zatoz gurekin Altsasutik Donostiraino. Abiadura hundiko trenaren aurkako ekintza mugikorrena gozatzera. Topaketak. Batxarrak. Ekintzak. Afariak. Harremanetan jartzeko deitu. 6-5-4-4-0-5-9. Telefonora. Informazio gehiago mugitu.blogspot.com. Web orrialdean. Lurraren alde mugitu eta eragin. Antolatzailea. Mugitu mugimendua.